دا دې سمجھتا ارزاتن سورة فاتح مکی سورت دے مصحف عثمانی کی پینزہ دیرشم او ترتیب نزولی کی درستہ بیستم دا سورة فرقان نرستو او دا سورة مریم نلوان دینا جلدے ربطی ما قبل صورت سر دارے چه دلوان دی صورت پاسر کی دیر چو وقالو آمننا بینی منگ ایمان نارو نفائے کی ذکر دی ایمان میں ورپسی آئندہ صورت کی دی ایمان دری بنیادی جزو نے ذکر کی گی توحید رسالت او قیامت او دیم ربط قرآن دو صورت کی نفی اشوا تشفاعت قہری نفلی صورت کی بیان دلیلے شدیا دعا او پرنا دا صرف او صرف حق تا اللہ تعالی دے ندا کو ایک نتیجہ دا او سمردا د فرا د مضمون د سورې السبا پای کې بیان د دیو شو په الله دې بجل له باندې زور اور څه کوي ته په دې کې حاصل ده خبره چې زور اور نشته ده بیا په حاجاتو کې په طرف بندیاتو کې په مصائبو کې د دعا او د بارې حق تا صرف او صرف الله تعالی ته حاصل ده خلاصہ دو صورت بنیادی طور مطلب ذکر کی گی نفی دے شرک اعتقادی یعنی نفی دے شرک پر تصرف او نفی دے شرک پر علم او دے باندی دولت درائر یولت عقلی او یو وحی او دارن که مسئله ده باست با در موت او تسلی رسول پاک علیه صلی اللہ علیه وسلم تا او زواجر ده پار ده منکرینو تخفیفات او بشارات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعريف ثابت الله تعالى لرافاتر السماوات والأرض جخالب داسمان ورود ازمان كده جائر الملائكة او پیدا قون كده فرشتو لرا جائر الملائكة گرزون كده فرشتو لرا رسولاً قافدان قولي اجنحة وزر والا متنا قضوا وثلاثا او دردري ورباعا او صلور صلور والا اللہ تعالیٰ فرشتے پیدا کری دی دچا دو وزن دی دچا دری دری دی او دچا سرور سرور او دارن بنے دری گیاتی دی پتا وحید بانی ندک کتا اغم مستحق دعاو زبانی ملے یدیدو فی الخلق اضافت اللہ تعالیٰ فی الخلق فمخلوق کے ما یشاء تیرا دیوشی ان اللہ علا کل شیئن قدیر ورپسید بین دری گیاتی دا اللہ تعالیٰ ورکہ رحمت سو قدستے نیشی او اللہ تعالیٰ چکم رحمت بن کی اغسو کونکول نیشی نو ذات اغم مستحق تے جو دعاو دبالی ما يفتح الله اعجب لو في الله تعالى للناس دفار الانسانانو للرحمت انتصنه ربانائنا فلا ممسك لها نفسشت ده سوق بند ان کے داغی دفارا وما يمسك او رحمت کی بندی کی اللہ تعالى فلا مرسل له نفسشت ده سوق آزاد ان کے داغی دفارا من بعد انساته رسد انساك اللہ تعالى وهو العزيز الحكيم ذا الله تعالى خالق ده خاون ده حكمت ده ورپسی ترغیب کی لتوحید او درم دلیلیت کی یا ایوہ الناس اے خلقو اذکروا نعمت اللہ علیکم یا کئی نعمت اللہ تعالى پتا سبانی هل من خالق آیا شتو خالق غیر اللہ ما سوا اللہ تعالینا یرزقکم من السماء رزق در کئی تاسو ته د اسماننا والارضی او د ځمکېنا لا الہ نشته متصرف الا هو سوا دنا فانا تؤفکون پس څرنګې اړولی شئ تاسو ورپسې تسلی وإن يكذبوك كشرت به نسبت دروغ كتابا فلا تحزن فقد كذبت رسل فاثبتا كي ترى تكذيب كشفه رسلان من قبل كاروان لسانا وإلى الله ترجع الأمور أو خاص الله ترى واپس كورشي أمور طول وربسي تفريس تفريس أخرين يا أيها الناس اي خلقو إن وعد الله حق ليسك وعدا دل تلا رسولنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا فذوقني كي تاسررا ژوند دنیا ولا يغرنكم او ذوقني كي تاسررا بالله فحق الله تعالى كي الغرور دوكباز شيطان دي غرور مصدر دي دوکی ته وای او غرور دا اسم دي دوکباز نه دوکا دنیا دا او دوکباز شیطان دي بس دک شیطان دغه دنیا په غریب باندې خلق جوړ کړی ان الشیطان بیسک شیطان لکم عدو تاسو لپاره دشمن دی فاتخذوه عدوا پس وګڼئ دغه دشمن انما يدعو حزبه پتاسی کرا به دعوت ورکې غریب پرتا ليكونوا د دې لپاره چې وګرځي من اصحاب السعير د ملګرو دور نه الذين كفروا اكثر چې کفر کړی دی لهم عذاب شديد د دې لپاره عذاب سخت دی والذين امنوا اكثر چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او کړی دي نه کوي لهم مغفره د دې لپاره بخنه ده واجر كبير او اجر لوی دی اوس دا تفریح او بشارت کرا دي نه دسی گئی بس پخپل ورسر نوٹ کوي ها چې دا تفریح دی او دا بشارت دی ورپسې زجر دا انسان چې هغه امتیاي دي وقوفه دی کوي ناکار عمل او هغه ناکار عمل به ته صحیح ښکاري کوي شرک هغه ته صحیح ښکاري کوي ګناه هغه ته صحیح ښکاري نو دی به څوک پوهېږي دته به څوک عقل ورکوي نو زجر دی افامن آیا آکس زین له چې مزین کړی شوی دته سو عملی هغه ناکاره د عمل دده فرآو پس دے گنی اغیر را حسنن خصا نو فمن یو پیه الاخل دتا بس خوب اصل وشو دے بس خوب فرائی راست پاندر آوری بلکل داغت ذہن گرد گرد حسن و تا کبیخ کاری کبیخ و تا حسن کاری ناکار و تا خف کاری خو تا ناکار اف کاری نو دادا خرم کمان بے بسوک ہوئے دادا جگر فمن يوقيه العقل ذات وسوك اكل ورکه فما خبر دارا جو مزل او حادر الله دې نجرل ذات دې فجن الله پس دې تکل الله تعالى دې يذل گمراهي من تا چال را يشاو جو فقيشي ويهدي او توفيق ته هدايت ورکه من اجا تا يشاو جو فقيشي فلا تذهب نفسك نفس نليوسي ساستا عليهم قدوي بادي اي پیغمبر علیہ السلام حسرات دوجه ده حسرتنونا نتا سید پیغمبر علیہ السلام کدا د خپل نه کوم کړی په دای باندې ځان هو اجازه په زمونه باندې فلا تذهب نفسك فلا تخرج روحك ندی او دي صاحب مبارک تا علیہ پدے کو فاروانی حسرات دو وجد افسوس نونا بس دا اللہ جل جلالہ دے ہدایت کے سردا او دا اللہ جل جلالہ دے ضلالت کے سردا ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالی عالم دے بما یسعون باس باندے تکیے لوئی پر پتی سلورم دلی گیا واللہ اللذی اللہ تعالی ذات دے ارسل الریاحا چلے گرے دے ہوا گانی فتصیر صحابا پس کچتائی وریدو لرا تصیرو کے ضمیر ریاح تر آلی دے ہوا گانی را شیزان تر وریدو لرا اکتے فَسُقْنَاهُ فَسْبُوزُ مَنْغَا دَا وَرْيَدُ لَرَا إِلَى بَرَدٍ مَيِّتٍ يَوْخَارْ قُلْشْتَا إِلَى مَيِّتٍ إِلَى بَيْتٍ إِلَى بَرَدٍ يَالِتٍ يَوْخَارْ قُلْشْتَا گیا گانی بسیلی زمکہ بالکل ملائی نُفَ أَحْيَيْنَا بِهِ دَفَسْ مَنْغَا سَنْدَي كَوْ بِهِ فَدَا وَيَّدِ بَانْدِ الْأَرْضَاتْ مَكِلَرَا بَعْدَ مَوْتِهَا رُسْبُوزُ قُسْوَارِ دَلِينَا بہی کے ضمیر صحاب کرا جی لے ذکر دا صحاب او مراد تینا مطار ذکر دا سبب او مراد تینا مسبب نوار پسی مسئلہ دا باز با در موت کے مرتب کئی لیکن سرنگی چی پدر کزمک کی نشور پیدا شی بالکل اوچی اس تعلق نہیں نظمک کی خوش باران خوش ہو نفس مکہ کے لئے امباد صلاحیت پیدا شی زرغنو شی نفس لا جان تھی چیئے اسرائیل علیہ السلام اوکے ہوئے تو دا ارواح او دا اجساد کو نسکی و تعلق راش بالکل نظم کے نفس سے روٹو کی گئی لیکن سرنگی جو پپشکال کی گیا گانے رکھو کی گئی کذالک النشور اے ان نشور یکونو کذالک نشور بندر کرنگی سرنگی چی نشور دا بیاغان دا جس مکنا ورپسی جواب دے اوشوری بعد خلق بڑی من نظر کے ایمان نرارو کہ اتے ہی کفار دیر او کہ ایمان داو دوی لکی ہو اللہ تعالیٰ دا بھی جواب دے ایمان کے سے لکی کرے دا عزت خزانی اللہ تعالیٰ کرے اخانا بخو اللہ تعالیٰ کرے بس سور کی تو خدای من کرے چنہ دے غالب ہو گردی او سور کی تو زیر اللہ من کرے چنہ دے خود خدای من کی مقالب چنہ دے مغلوب چنہ خدا تو ذہن فساد کے بندہ تو غالب مغلوب کاری اور مغلوب ہوتا غالب کاری من کان یرید العزت آسو کے غواری عزت لرا غلبی لرا فللہ العزت و بخاص اللہ تعالی لپارا العزت عزت او غلبتا جمیعان طولا الیہ یصعد الکلم الطیب خاص اللہ تعالی تفیدی الکلم الطیب خبر پاکیزہ والعمل الصالح او عمل نیک یرفعه اوچتی دی لرا ذکر دا کلم او مراد تینا کلام الیہ یصعد الکلام الطیب کیجی اللہ تعالی کا کلام پاکیزہ کلام توحید او آغا کلام چې د هغې بنیاد پاتې وي د توحید والعمل الصالح او عمل نیک دی یرفعه قبل الله تعالی دی لرا د رفع نه مراد قبولیت دی او هو ضمیر راجع دی عمل صالح ته یرفعه کې ضمیر راجع دی الله تعالی ته یقبله یقبله الله قبل تک عمل صالح لرا اللہ تعالی کیا قیدہ برابر او عمل برابر نہ اللہ تعالی عمل قبل او قاسدہ فاسد ہے کہ عمل دیر جاتی ہے خدای نہ قبل او کامل خی فو عمل گندل حاسدہ خی فو عمل گندل نا ځان لا کړه د عمل نه قبلې چا کی لوم پاتای عمل هم پات الله تعالی قبلې او یا یرفعو کی زمیر دا کامل صالح تراجی کئی او ہو زمیر عامل تراجی کئی والعمل الصالحو او عمل صالح چی دے یرفعو او چتی دک عمل العامل عامل دا اکی دے پاکر او نیک عمل کئی نبتی سردی او چتی دی فمراتبو کی اضافر آجی والعمل الصالحو عمل صالح چی دے یرفعو العامل دا او چتی عامل دا څوک د عمل په میدان کې روان دي نو بس هغه اوچت دی او څوک د عمل په میدان کې رستو دی نو دی رستو دی د کمې درجې والے دی والذین آکسان یمکرون السیئات چدی تدبیرون کئی ناکارا لهم عذاب شدید دلی دفارا عذاب سخت یمکرون السیئات یمکرون المکرا السیئات چدی جوڑی ناکارا تدابیر دی اسلام دا ختمور دفارا دی ایمان دا ختمور دفارا لهم عذاب شدید ومکر اولئک او تدبیر دغه خلقو هو یبور او فاسدیدونکی دی هو یبور هو یفسد هغه ناکامه کیږي ورپسې پنځم دلیل یاتی والله خلقکم الله تعالی پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینا اصلا ثم من نطفه او بیا د نطفینا نسلا ثم جعلكم او بردوري ايساسو لرا ازواجا اصام ازواجا اصنافا اصام اي ذكورا و اناسا خذي وصري وما تحمل من انسا وما تحمل او نحامله من انسا بيوي زناننا ولا تضعو او نوضعكي ولا تضعو او نوضعكي إلا بعلمه مگر پیرم د الله تعالی سره د هر حاملې حمل او دارتي د هر حاملې وضع د حمل د الله تعالی په علم کې ده نو انسان کړه ده په سیاق د نفي کې ده او مینه استغراقی پی داخل لے نظر تمام و اناس و چکم حملو ندی فائی بانے صرف او صرف اللہ تعالی عالم لے لگا سرنگ پرن چی تحقیق کرشو ما فی الارحام شیخ صرف چکم توجیہ کرو داد عزیز تائیم کے خواہ وما تحملو من انسا انسا نکی ردہ پس یا سنجی کی استغراق تفار لگا او بیا منم تفار دے استغراق نچو سمرم اناس کی دا اعطول اناس پا حمل باندی صرف و صرف اللہ تعالی عالم او یو دا کرتا خوب اپا تجربہ باندی او دارنگی پا حس باندی او پا اٹرازون باندی زیاد تزیاد بیو جوزی حمل پا دولے گی علمی کلی خدا نشکی آتے ہیں ولا تضعوا او نوضع دحمل كي الا بعلمه مگر فعلم الله تعالى باني وما يعمروا او عمر نشي ورقول من معمر يوكسا ولا ينقص من عمره او كما نشي قول من عمره دو عمر ديوتنا الا في كتاب مگر فعلم الله تعالى كي الا في كتاب مگر قول المعبوس كي يا فعلم الله تعالى كي دوتو جیحات دا آیت یو دا چی معمر شی پا مانا دا طویل العمر بانی لکا عام پر معمر اغا کس ویشی چی اغا طویل العمر نو ما یعمرو او عمر نشی ورکولے من معمر یو تبیر العمر کستا ولا جن کسو او نکم والے کولیشی من عمر ہی دو عمر دادت کا تبیر العمر نا یہ تبیر العمر ولیکن دعو دو عمر نکم والے کولیشی اللہ چی کتاب دا موجود دے پہلے من اللہ تعالیٰ کی یو کس سے دادا با سل کال عمر ورکولیشی نو دا غدا سل کال عمر اللہ تعالیٰ پہلے من کلے چنی دیتا ورلوچی او که یو کس دا غد پار سل کال مقرر کرن شوی دی ولیکن دا پنزوسو کال عمر کے مرشو دم دا اللہ تعالیٰ پہ عمر کلے دا اللہ تعالیٰ پہلے من کلے نبیہ پہ اشکال دا چیزا تیویر العمر دا غد پا عمر کی کموالی سنگو شو تیویر العمر دا اخفل عمر تاور رسید او خفیق شوا زکا فیضا جا عدل و فلایت تقدیمون ساعتم و لایت تاثرون او خفیق شو خوشدے تبیر العمر دا اللہ تعالیٰ دا علم مطابق دا دے دا پنزو سکار حکومت کی سنگا مرشو دے دا دیر سکار حکومت کی سنگا مرشو دا دا غیر جواب دارے کہ دا تقدیری کی راجی دا پیسے بار دا تقدیر معلق کہ کم تقدیر مبرم دے دا غیر پیسے بار دا تقدیری نگر و دا تقدیر مبرم کی چکم تبیر العمر دے اب تبیر العمری او چکم ناقص العمر دے کثیر العمر دے اب کثیر العمری ندا توالت او دا نقصان چلے ندا پہ اعتبار دا تقدیر معلق مانے او دے متو جیگا چھتا ہا اشکال تا دسر ضرورت رانیش امام قادوسی رحمت اللہ علیہ رحمت مانی کڑی گا ذکر دا معمر دے او مراد کنا مطلقاً احد ذکر دا خاص مراد دا عام ذکر دا معمر او مراد دا یو فرد او دا یو جملہ شوا دا دین یو احد مراد دے او ولا ينقص من عمره کی دا ہی ضمیر بل فاکتر آجی نمانا دا لش وما یعمر او عمر نشور کولے من احد یو تنتا اوگد عمر و دورکیش ولا ينقص او كمواله نتقوله من عمره اي من عمر احد لعمر ده يوتانتا زيتا ده مثال بطور بانه سلکا ده عمر ملاوشو ده الله تعالى پهلم كده بكرتا ده مثال بطور بانه لسكا ده عمر ملاوشو ده الله تعالى پهلم كده هر طويل العمر او هر كثير العمر ده الله تعالى پهلم كده ده مقصد ده هذا تو هي احسان رحا اشكال تم مرازه نبیہ مانا دا کی کوئی وما یعمرو او عمر نشی ورکولے من معمر یو کستا ولا ینقصو او کموال نشی کولے من عمره دو عمر دیو تننا الا کی کتاب مگر پیلم دا اللہ تراتی ان ذالکا پیسک دا کار علم را یسیر فاللہ ترابانی آسان دے دا سکے طویل عمر ورکول او لب عمر ورکول یا دا طول معلومات فقل علم کے برقرار ساتھ دا اللہ تعالیٰ تا آسان ہے اور پسی بل دلیہ کی وما یستوی البحران او نبرا بریگی دو سمندرنا حاذا عذب دایو خوب دے عذب انتیاری خوب سائغن او تیری دن کے نرمائی سرا سائغن سہل المرور سائغن کی نرم بھی شراب ہو کلاغی وہازا او دابل ملخ انتریو دے او جاجن انتیائی کریو ملخن اے ملیخن تریخ او جاجن انتیائی تریخ صعب المرور فدوارو کی فرق سے دا خوب دریاب پدی کے خوبوارے چاہ چولے او پدی تریخ دریاب کے دا تریخوارے چاہ چولے نہ اللہ کرا حالانکہ ٹوڑی اوبری دا طول ابو فرق لا يولا ومن كل او دا هر يو دا يادنا تاكلونا قرات كويتاسو لحما طريا دا وخي تازا تسمكت وتستخرجون او حاصل ويتاسو حليتا ملغلر لرا تلبسونها چتاسو استعمال ويدي لرا استعمال نسبت بالواقع ترے وترى الفلك او تبغني كشتول را فيه فلا سمندر كي موافر شلو شلون كي موافر للأمواج شلون كي چپو دو سمندر لرا چپو دو درياب لرا موافر جمع دا مافرتون دا او مفر او خرق تبینش نو پا مخ کی باندگی او دو ابو کی نشلی لتبتغوا من فضله دید پارا چتاسو اولتوئی دا مہربانای دا اللہ تعالی نا ولعلکم تشکرون او دید پارا چی شکر ابا سیتاسو ورپسی بند دلیل اتنی یولج اللیل ننباسی اللہ تعالی شبی للا فی النہاری پرت کی ویولج النہارا او ننباسی رجل للا فی اللیل پشپکی وسخر الشمس والقمر تابی کرلی اللہ تعالی انوال اسبم ایلرا کلن ہر یو یدری چلی گی لعجل مسمن تریوی نیتی مقرر پوری ذالکم دا موصوفات اللہ اللہ تعالی دے ربکم متصرف ساتو لہو الملک خاص دفارہ حکمرانی لہ والذین آکسان تدعونا شبلی تاسو دا سمرد درائے دے والذین آکسان تدعونا شبلی تاسو من دونه ما سواد اللہ تعالی نا ما یملکونا دل اختیار ملری من کتمیر فمقدار دیو کستکی بانے یادی کہ یہ شوی دی کتمیر در کجوری پا اڑو کی بانے چکم نرے کستکی کم نرے پردادا نا اگر تگلیش من کتمیر فمقدار دیو کستکی بانے ان تدعوهم كثر تطاسو بلئ دعا آلحو لرا لا يسمعو دعاءكم ندئ او ریدل نشی کولے دعاءكم دبل نساسو ولو سمعو او كثر تا دئ او ریدل کے دل فرق مستجابو لکم نعجابت نشی کولے ساسو دپارا ذکر اختیار وہ سفنش کرے حکمرانی وہ سفنش کرے ولو سمعو مستجابو لکم لعدم الملک لهم یا لعدم الملک لهم ما کی حق تو نہیں سے یا ملک تو نہیں سے تو سب تو تذر کہیں و یوم القیامت او پرز قیامت کی یکفرون بشرککم دای با کفر کی پشرک تا زبانی انکار بکئی دا شرک تا سنا ان تدعوهم كثرت تاسو بلای ویلرا چاله اری هولا نو امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ او دارن کے بلاڑے مفسرین حضرات ہوئی جدا کہو زمیر نمرات اسنام ان تدعوهم كثرت تاسو را بلای دغ بودان نو لا یسمعو دعاءکم او یذل نشکرے زک جمادات کی اور جمادات کے دسما صلاحیت بھی کرے اولو سمعو او کثرت دی او یذل کی فی الفرض و تدبیر دخر کے عدد کو طور باندې در گٹی تب گئے اور اولو کی نمت تجاب لکم بیا اجابت کی کو نے چاہ زک اختیار کو ترنی کرے خزانی کو ترنی کرے دریم توجی کو ہم زمین ٹوڑو آلی ہاو ترہ جی کہا حضرات انبیاء کرام دی چھے عبادت شوئے لے او بلن و تکی دی یا شہداء دی یا صالحان دی نیکان دی یا فرشتی دی یا جنات دی دنی سال پر طور بانی جواندی دی مڑو دی دا ٹھول کے نمورا جی نا ام سیدہ خود دعا نمرا مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا غیبانہ لا لا یسمعو دعاءکم دی نوی دعاءکم غیبانہ پرن استاسو غیبانہ آواز استاسو ذکر غائبانہ آواز اور دل دا صرف اور صرف دخلے کی صفت ہے. نبی پدی آیت کریمہ باندھی فن کی سما باندھی سما محتا باندھی استدلال کو برابر نہیں. بس آیت عام ہے, نہ انبیاء اوری نہ شہداء اوری نہ صلحاء اوری. ذکر پدی کے راجوندہ فرشتی ہوں گی لیکن نزدی را فرشتی سر خبر رکھے نہ اوری کہ نہ اوری. او دا کشان تھی نزدی کم لمثال پتور بائی نیک اور صالح انسان دے اغا اوری دل گئی کہ نہ گئی. وہ قدر رینا دا فرشتی تا آواز کے فرشتہ حاضر ناظر ندا. او دل رینا جن تا آواز کے نہ حاضر ناظر ندے. او دل رینا جوندی پیر تا آواز کے نہ حاضر ناظر ندے. خائبانہ بلنا اوری دل دا اللہ جل جلالہ صفت دے. او کم حضرات کی سماع موضوع قائل دی نہ اگر وہ چیز قبر پخوار کے سلام اس نے اگر سلام اوری اولی اوری نہ کب قبر کو تجمن حاصل لے ندا خدائی کی فت سا بھی دھولی لکھا کہ کیا کہ داؤ گے رشی کی دا وہ شرط سے کہ دا وائے چیرہ مرے اوری نہ خدا قبر پخوار کے سمالا دا خارج سے دبار اسنا او غائبانہ ندا اوری دا دا خدائی کی فت سے نہ کم حضرات دلی قائم دی شکا انبیاء کرام دی یا فرشتی دی یا اولیاء دی اغیر غائبانہ بننا اوری ندک نظریہ بیا یقین اندر شرک خدا غینا اہلیات حضرات بڑی دی خواہ تدی سر اہلیات کو حصہ دی شرک. نبول غسل حیران کی مولانا حسین لی رحمت اللہ علیہ اغد دعا مانا ف غائبانہ پہلے نہیں مانی کر غائبانہ دعا غائبانہ ندا لا يسمعوا دعاءكم دیناوی غائبانہ پہلے نستاس ولو سمعوا او لشرطا دی او ریدلو کی دل فرض و تقدیر نو مت تجابو لکم اجابت نشکوئے ولی سشتے و سخنا اختیار و سرنشترے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ او فرض قیامتی یکفرون بشرککم طیب انکار کئی بشرک تاسونا ولا ینبئک او خبر نشی در کولے تاتا مثل خبیر پشان کے دا خبردار ذات کہ اللہ تعالی دے دا اللہ جل جلالہ دا خبر پشان کے خبر دا اسلوک نشی کولے ورپسی اتم دلیلی آتی یا ایها الناس اے خلقو انتم الفقراء تاسو المحتاجین الى الله اللہ تعالی تا والله هو الغنی او ذا اللہ تعالی بے حاجت او مستغنی دے الحمید او مستحق تعریف دے ہی یشا کچر توغاری اللہ تعالی جو دے وکم فنا بکتا سلرا ویأتی بخلق جدید او راتل بو کی پا مخلوق نوی باندی وما ذالکا نبدا کار علی اللہ دے عزیز پا اللہ تعالی باندی سا مشکل ذکر اللہ تعالی پاری اسی سا دے دے ورپسی تخلیص کے ورپسی بشارت ولا تجر وازرة او نبشی اجتول وازرة نحس یو نفس اجتون کے وزر اخرى پند بل نفس لرا و ان تدر مسکلت او کچرتا بل نوزین مسکلت یو کس مسکلت اے نفس مسکلت مسکلت لیل وزر داس نفس کی اغد برون بھی فسبانی پا پند بانی غٹ بار بھی برون بھی ندے بلن کی زتا الى حبلها کوچہ تولو دا اغیتا چراج بائی ماسر امدادو کا زما دا بار ماسر تلسیم کا من سو اقلانی مدون چکم نو لا یخمر من ہو شیئن نبش کوچہ تولے دا دنا زر بر ولو کان ذا قربا اگر کبھی دک داعی ذا قربا رشتہ دار کپلار زوی تا آوازو کی زوی پلار تا آوازو کی پلار زوی تا ہوئی چراجا بجے ما سر دا پندا سر نیم کر او تو نیم کیا او بجے پلان تو وہ چراجا دا پندا سر نیم کر سر بو تو کی نیم کیا یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه سیق طبقے دیو بنا چ انما تنذر الذين بشكا تير ور بولشی آکسان تا یخشون ربهم چی دی یریگی در افلنا بالغیب غائبانا و اقام الصلاة او دی قائم کلی مزدرا و من تزکا آجا چی فاتحا کلکا فا انما یتزکا بس بشکا تی فاتحا کلی لنفسی دپارد فیدی دفل زان و من تزکا عقیدتا و عملا آغا چا چی طہارت حاصل تو دا دیو دا عمل پہ دے بار نہ اصلاح دا دیو کلا اصلاح دا عمل اکلا نو فا انما یتزکا پس دے چکا دے پا کیا کلی لنفسی دفارا دفعیلی دفل دان و الاللہ المصیر او خاص اللہ صلاة واقع سجا نو چی اللہ صلاة رجوع واقع سجا نو تیارے پکار دے نو اور پسی پکابل زکڑون او بینا برابر نہ رہے او تیارو او رنا برابر نہ رہے سورے او پیتاو برابر نہ رہے مڑ او زندے برابر نہ رہے نبس تک کشان سے کافر مشرک او مومن برابر نہ رہے فاسق او مطیع برابر نہ رہے نو خیال سا دائی کہ اللہ تعالیٰ سا خرازائی کہ پدا سے حرد کے راشے تدا عمل او داخلی پہ اعتبار طرف آتی نہ دا عقیدے نجاست تھی اور نہ دا عمل نجاست تھی کہ پورے انجام رکھ کے ملوش حاصل لائے نہ اس ہاں وما یستوی الاعمى او نہ برابر یڑوند والبصیر او بینا نو اعمى مشرک او بصیر موحد اعمى کافر او بصیر مومن وَلَظُّلُمَاتُ او نَبْرَ بَرِيْكِ تِيَرِي وَلَنْ نُورْ او نَرَنَا ندائی نظریه شوی ظلمات تاریخ نظریه دو کفر نظریه دو شرک نظریه او نور ایمان او توحید چه سرنگی کافر او مومن برابر نده ندائی کشان که دو کافر او دو مومن نظریه برابر نده دا کافر نظریہ اگر تیری دی اور دا مومن نظریہ اگر روان ہے اور ادھر کشان سے بدلیم برابر مرا بدلیم برابر مرا دا کفر او دا ایمان دا توحید او دا شرک بدلوم برابر مرا ذکر سور او پیتاو برابر مرا دا ایمان سمرا اگر سور دا سور او دا شرک سمرا دا کفر سمرا اگر پیتاو دا اور اور گرمائش دے نہ دا تقابل سے جزاگاہ ملے وہ دھرے تقابل شفا سرور تقابل ہے نہ بولے ایمان اور شرک ایمان اور کفر برابر ملے توحید اور شرک برابر ملے اور دکھ شانتی مومن اور کافر اگر برابر ملے مشرک اور موحد برابر ملے اور دائی سمرہ اور بدلوں برابر ملے او بیا یو آغا کافر دے چھے پاغا بانے مہر دے جباریت لگی دلے او بل آغا کسی چاہتا اللہ تعالیٰ جوان ورکوئی آغا جوان دے مومنی نہ مومن او دا چھے کافر چھے پاغا بانے مہر دے جباریت لگی دلے آغا برابر نہیں چولو سر بدا خپل پل حال مطابق بدل بودا اور کوئی چھے ولا الظل او نطور ولا الحرور او ننور حرور گرمائی تغیرش مراد تن عذاب تو جہنم لے وما یستوی الاحیاء او نبرا بری کے جوندی ولا الاموات او نمڑی دا احیاء نبرات مومنان او دا اموات نمرات کفار موت القلوب اموات القلوب لو احیاء القلوب کے مومنان دی او اموات القلوب کے کفار دی جانا برابر ہے افمن کان میتن فا احییناہو اے افمن کان میتن بالکفر والشرک فا احییناہو بالاسلام والتوحید ان الله بذکل ترا یسمع اور ولکی من ها شاتا یشاء تخفیشی وما انت اونیت بمسمین اور ولکی من آشاتا فی القبور تخف قبرن کی دا اللہ تعالی قدرت لا محدود دے دا بندہ قدرت محدود دے بندہ صرف بندی تخفل خبر اورولی تھی اللہ تعالی کمر تو گواڑی کہ بندی تو گواڑی اورولی شی ان الله يسمع من يشاء ميتا كان او حيا وما انت بمسلم من في القبور الله تصوري زندي تصوري شيء مر تصوري شيء هل بتد الانسان طاقته محدود ده لدي اسباب تر هذا کوئی کار پوری شيء زندي او تم خامو سے خبر او تصوري شيء او کجتا انسان مر کی رسالو غلا لدي اتا دو اسان نے چلے او خبر او اللہ تصوري شيء اوروان کے سمائے موتا بن خبر کے رسول یا دوبارہ یادی کا ضرورت نہیں سکتا دا آیتون حاصل لگا ان انتا تنی اللہ نذیر مگر یر ورکون کے انا ارسلنا کا بیسکا ملنی گلے تالرا بالحق کے بحق بانی بشیرن سیر ورکون کے و نذیرہ او یر ورکون کے ان ارسلناک متلبسا بالدین الحق من لگلے تارا وحال کون تستاد چیتا مشتملی فسبانی فدین حق بانی فپیغام دا حق بانی او یا ان ارسلناک لإظہار الحق من لگلے تارا دا فرد اظہار دا حق بشیرا و نذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ أَوْ نِتَدَيْهِ يَوْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ مَگر تِرْشَوِدَي پَائِكِ نَذِيرٌ يَرَوَلْكَوْنْكِ وَرْفَسِ تَسَلِي وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَشَرْتَا تَي دَرُوجًا كَي تَارَرَا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَا فَسْبَتَا كِسَرَا تَرُوجًا كُرِدِي آكَسَانُ دَرُوجًا وِلْكُرِدِي الَّذِينَا آكَسَانُ مِنْ قَبْلِهِمْ كَرْوَانِ الْوِينَوْ رُسُولَهُمْ د دې امت کا چړوا د کوم امتونو هغه کوم د خپل خپل انبیاء او د رسول په دین کړه وي جاءتهم رسلهم راغلي او دیتا پیغمبران دي دل بینات په دلایلو کارو باندې و بالزبر او په کتابونو باندې و دل و بالکتاب المنیر او په کتاب واضح باندې زبر نامرات صحیح دي نہ دلائل روڑی دی او صحیفی روڑی دی او غٹ غٹ کتابوں نے روڑی دی نہ دا بینات نمرات معجزہ ہے زبر صحیفی وارے کتابوں او بل کتاب منیر نمرات غٹ کتابوں نے او یا دا بینات نمرات درائل اقلیہ ذکر واضح شئی اثر تسلیم او دا زبر نمرات وحید ذکر زبور جمع تو زبرتون دا کتعی تا بیش وہی با کل کل برا کل لگا لگا برا کل وقتاً کو وقتاً وحی اگر آگلی او حل کتاب المنیر غد کتابونا نظر دینا مراد دلیل نکلی کتاب فبیام اگر انکار کردے اللہ تعالیٰ پازات کی مبتلہ تیری ثم اخذت الذين بما نكردي اركسان لرا كفروا كفر كرد فكيف كان نكير فترنجو عذاب سما ثم اخذت الذين كفروا عذابا وعقابا فاخذ ثمرات اخذ عقاب ورفتي قدر يعني الم ترى آیا معلومنا رساتا ان اللہ انزل چکیسک اللہ ترى نازل کردی من السمائی دا آسماننا من السحاب دا وریدنا ما ان اوبول را فا اخرجنا به پس منگر ایسیدی بهی پدی اوبوبانی سمراتن میوی مختلفا الوانها پدا چالکی که مختلف دی رنگون داغی بعضی میوی زیر رنگ کی بعضی سور رنگ کی بعضی تور رنگ کی بعضی یو شانتی بعضی بل شانتی او سکا چی نشنی سپا دیشی نسریشی پس کی سوروالی چیوائی پس کی سوروالی کمی پا یوڑی کی کمیوی مختلفاً الوانوها که مختلف تی رنگو ندازی ومن الجبال او دغرننا جددن جددن زو جددن لا روالا جدد دا جمع دا جددن دا او جدد خطی تاویرش لار تاویرش جددن اعتورو کن ومن الجبال او دغرننا جددن طرقن لاروالا بیزن سپن سپن و خمرن او سرسر مختلفن الوانوها چه مختلفی الوانوها رنگنا داغی مختلفن الوانوها بشدتی و زوفی بعضی غرونه ای سپینی نتک سپین بعضی لکم سپین بعضی داغین لکم سپین او بعضی غرونه ای سری نه بعضی انتهایی سر بعضی داغین کم بعضی داغین کم و غرابی و سود و غرابی و او سور سودن انتهایی سور اصل کې ده وسود غرابيبو سود دا مؤکد ده او غرابيبو دا مؤکد ده دا تاکید ده په د مبالغې په بنیاد باندې مؤکد مؤکد کړی شوی ده او مؤکد مؤکد کړی شوی ده غرابيب جمع د غربيب ده تور انتهایی تور سم دا ذکر ته بوای کران نی دا ته درانجو په شان کې تصور نو دا په غرونو کې مختلف قسمه درنګونو په اعتبار باندې زکا کدا بیاض ده که حمرت ده او دارنګي که سواد ده نو دا څه شي دا کلی مشتق ده هر یو ښا زوفن او شدتن په کې سره تفاوت اگر راځي نو دا مختلف رنگونو والا غرونه مختلف رنگونو والا میوی دا چا پیدا کړي دي د یو قسم اوبونه دا الله تعالی پیدا کړي دي او دارنګه په انسانانو کې او په څارو کې قسم قسم رنگونو والا یو انسان دی بلا چې رنگونه پکې بعضې توري لږ توري بعضې توري انتهایي تختور بعضې سپینې د انتهایي تک سپین بعضې د کم سپین بعضې د هغې نه کم سپین بعضی سور سپینی د انتهایي سور سپین بعضی د کم سور سپین دا الله تعالی پیدا کوي او دارنګه په څارو ومن الناس د انسانانو نه والدواب او د ځناورو نه والدواب او د ځناورو نه د دواب نه مراد عام ځناور او د انعام نه مراد دا څاروي اوښان شو ګډې شوې نږدې شوې مختلف الوانه مختلف دی رنگونه دار یو شی کذالک دارنگی کذالک ایک ثمراتی والجبال پشانتی د میوو او پشانتی د غرونو څرنګه چې په میوو کې مختلف قسم رنگونه واره دي په غرونو کې مختلف قسم رنگونه واره دي کدا کشانتی په انسانانو کې په عامو ځناورو کې په دې څارو کې هم د کشانتی دي نو خلق دلینا عبرت نو اخلی فا عبرت نو سوک اخلی که پر چاہتی علمی رخزین یریم انما یخش اللہ بے جگہ یریگ دا اللہ تعالیٰ نا من عباده پبندگانو دا اللہ تعالیٰ کی العلماء او عالمان انما یخش اللہ من عباده ایکی عباده العلماء دا اللہ تعالیٰ پبندگانو کی علماء دا اللہ تعالیٰ نا یریگی کما حق کہو ذکر دیتا اللہ تعالیٰ علم ورکڑی دیتا اللہ تعالیٰ پوئے ورکڑی دا معرفت پا باب کے لئے روان دی او سورت دا اللہ تعالیٰ دا معرفت پا باب کے روان دی کی گی نو تم را یر علیہ تا پیدا کی اچھا سورہ معرفت کنی گی نو دور یر کنی دا دی وجنا حضرات انبیاء کرام دا اللہ جل جلالہ دا معرفت پا باب کی دا دولو نروانی دی دا پاوی بانی خشت دا دولو نکی وائی حتی کہ اغا معصومین گناہ دی لکرن کی اب یاد آتی ورپسی شا الامثل فالامثل الامثل فالامثل ان اللہ عزیز غفور بے زکا اللہ تلا چلے عزیز غالب دے غفور بخن کے دے ورپسے بشارت اخروی ان الذين بذکا کسان یتلون کتاب اللہ یدیل وڑی کتاب اللہ تعالی واقام الصلاۃ او دای کائن کرے مجذرا وانفقوا او انفاق کرے مما دعانا رزقناهم کی من ورکڑے دوی تا سرن پپٹ باندی وادان یتن او پکار باندی یرجونا دی توقولری تجارتن دتا دی تجارتن تبور چالا دیگینا دو تجارت مراد ثواب دے یرجونا ثوابن لن یبور دی امید دری دتا دی ثواب چا اغت ثواب دیگینا لددک امید پر بنیاد بانی گیا ہی دو خیلی کتاب تلاوت کئی مجھ کئی انفاق کئی دیدہ آمار کئی صد پارا لیو وقفیہم دید پارا کی پورا پورا ورکی اللہ تعالیٰ دویتا اجورہم اجرنا دا آمار دوی ویدیدہم اوچسی واکی دویدرا من فرسیہی دا نیربان ایس پرینا انہو غفور شکور بے شکا دا اللہ تعالیٰ بخون کے لئے شکور قدر دان دے غفور دے دو گناہون دو پارا او شکور دے قدر دان دے فلک عمل بانے دیرہ بندور کئی ورپسی دلیلی وحی پا توحید بانی والذی آتتاب او حینا الیکا چی منگے وحی کردہ تاتا من الکتابی دا کتابنا هو الحق دا حق دے مصدقا تصدیق کون کے دے لما دا کتاب بین یدیہی چلوا جددن دے ان اللہ بعبادی لخبیر بے زکا اللہ طرح پبندگان پروبانی خبردار دے بصیرن لدن کے دے دا کتاب کے دتا کم مسئلہ بیانی دا اختیران دا چاہتا دا زان انا بیانی لکلوان دیتی شو دیوئی جدا پیغمبر کم خبر کئی دا اختیران دا دا اختیران دا دا دا خدای خبر دا ورپسی بشارت ثم اورثنا الكتاب یا ورکڑ منگا کتاب درا الذين آكتانوا استفينا كمنگ انتخاب کردے من عبادنا تبندگان زمنا نتاتم وحی در کردا اول کتاب تا ملاو دے او بیا تا پو وراثت کی تا امت تا ملاو دے ثم اورثنا الكتاب حکمو کسانو تا الذین اصطفینا من عبادنا چمنگ انتخاب کر دے دا بندگان خودنا شاید نبی کریم علیہ السلام امت دے نبی کریم علیہ السلام پورا امت دے نو دا منتخب دے ہاں دا منتخب دے دا کتاب اللہ دا پارا خو لیکن بعض داسې دي چې بعضې د دغ کا وراثت خیال وساتي او بعض اختیار خو نه ساتي. نو په دغه اعتبار په کې ظالم لنفسه هم جوړېږي، مقتصد هم جوړېږي او سابق هم جوړېږي. نو ورپسې تقسیم کوي دا فمنهم هم په دغه امت محمدیه کې ها ذکر الله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم بعض تدك منتخب كثامنا ظالم لنفسه ومنهم او بعض تدك منتخب كثامنا مقتصد مقتصد بي ومنهم او بعض تدك منتخب كثامنا سابق بالخيرات. لذا دري ورثتي ذات النبي الكريم عليه الصلاه والسلام قومتي فمنهم فتبعد دوینا ظالم ظالم بی لنفسه دفار دخل ذان لا صوفی من خفت حسناته کنی کئی کنی وراثت و تا وراثت ملو شوی خود دید اغا وراثت کما حد کهو وراثت اغا اونه گنی نو کمائی کمائی تنوشی غلطائی تنوشی گونه هونه تنزیادوشی. ومنهم او بعض دوینا مقتصد معتبر بی نداسو کو من استوت حسناته و سیئاته و منهم او باجد دوینا سابق اغروان دیبی بالخیرات پا سبب دنی کو بانی بی اذن اللہ پا توفیق دا اللہ تعالی بانی لی اذن نمرات توفیق دے دا اللہ تعالی توفیق و سر شامل حال چی لدے دنی کو بباب کری روان دیشی ندا اغا اصلی وارش ندا نبی کریم علیہ السلام پورا امت دا وارث سے کتاب اللہ دے خدا وارثان بیا مختلف قسم دی بعد اغا وارثان کزان کر دیا دے گئی پورا پورا کتاب اللہ تزان نور کئی او بعد اغا دی کہ اغا اجرم آباد ساتی جماعتم آباد ساتی دوڑا جنہ آباد ساتی او بعد دا دی کہ صادقم بالخیرات بس اغای دین تکار رہی اغا کتاب اللہ تکار رہی اغی مخالفت نہ کہیں دے اللہ جل جلالہ دے کتاب نہ اظہاری کا دا مہربانی کی دا ہوا الفضل الكبیر دا مہربانی لو یدا وراثت دے کتاب دا اللہ تعالیٰ لوئے مہربانی دے او دا تفسیر میں تذکر کو کہ مصطفی احمد کی او ابو داؤد کی یلیسی کی او ترمذی کی حدیث پاس ہے ددی متعلق چرا سوک تھی فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہا اولائی کلہم بمنزلت واحدت وکلہم فی الجنہ دا ټول کې دي که ظالمین دي که مقتصدین دي که سابقین دي د دا د مرتبې په اعتبار سره یو خلک دي یعنی مؤمنان دي او ورپسې وکلهم فی الجنه دا اصلي تفسیر دی یعنی دا ټول جنتیان دي ټول جنت څوک به ګرځي څوک به په کلار کې خو بهر ټول جنتیان دي. هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة لا مقصد ده کہ فرق فرق مراتب نہیں تھا جب فرق مراتب کوئی سے فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فرق مراتب کوئی سے ہو فرق مراتب دا جی فرق مراتب نہ کہ دا کر ظالم تو کی ہمیشہ ہمیشہ تو پر جہنمی اوپر دی نہ نہ پھر جملہ ٹول مومنان دی اور پھر جملہ ٹول جنت دی جنت مرانا پر ځان سره زیاتې کړې دی ګناهونه زیات کړې دی کوي کوي جانم ته پکې لګشي خو بیا به راځي جنت جنت کې به ورته مقام ملو شي کم مقام به ملو شي یوه جنتي کنه او چې کوم مقتصد دی نو د هغه مرتبه به د دی نه لکه ځای اوچته به وي خو د صالحینو نه بلان دی خو به هره بیا هم څه شی جنتي خو دی کنه د کافرو نه خو ډېر زیات کړی او دا کسان چې هغه ګنهګار مؤمن چې هغه وختي تور جانم ته لاړ د کافر نه خو بیا هم سړی کنه ځکه خو مخلط په نار دی مخلط کرنا کو نہ دیکھنا یہ نمبر والا خبر نو چه کلا که نبی کریم علیه صلات و سلام دا امت ظالم لی نفسی اغد امرا خوش قسمت علی کده مخلط کم نار ملی نو چه کم صادق ام بالخیرات تے دا اغمر دا مبسن لی یہ حضیاتو چه تبری نو دیو جنا امام قرطبی رحمت اللہ علی یو بل روایت نکل کلی فی صادقنا صادقن صادقنا زما پو امت کی صادق بالخیرات تے صادقن او صادق تے اب تو سوکر سوکر سی اب تو نمانا تو دک مرتبہ حاصل اور پکار دی و مقتصد ہونا او زما تو امت مقتصد کرے ناجم دے و نجات ہوں انشاءاللہ او ظالمنا و ظالمنا مغفور له او زما تو امت کی کم ظالم کی نصیر ہے جتا ما خدا بخانا کرے دائی مطلب چکا نو فرق مراتب پکیشتا دے فرق مراتب پکیشتا خود فی الجملہ مومنان نیتی جنتیان میں ورپسی بشارت جنات و عدن باغنا دہا نیتوالی بھی جنات و عدن مبتدار او ید خلونہا دے خبر دے خبر اول یحلو نفیہا دے خبر ثانی ہے جنات و عدن باغنا دہا نیتوالی بھی ید خلونہا چغیبا داخلی جدیتا یحلو نفیہا اغسے وشدویتا فیہا پدا جنتن کے من اصابرا دفنگونا من زهد دسرو ذرنا ولؤلؤا او ملغلری ویحلونا لؤلؤا او اتول بشدویتا لؤلؤا ملغلری لما الغلر کالی بوتا تولش ده حارون وغیرہ پر شکل کن ولباسهم او لباس دویبا فیها پدا جنتن کی حریر ریخمی وقالوا دیو اوائی الحمدللہ تاریخ ساکت سے اللہ تعالی لرا اللذی او اللہ تعالی اصحب عنا الحزن چلر اکلا زمنا پریشانے لرا تو پریشانے نہیں کیوں پریشانے جو دنیا پریشانے تو غم انہوں نے آزاد کلب تبوا کلب دوخے و کلب کادر غلب ہوا کلب یو قسم پریشانی کلب بلا قسم پریشانی کلب بیجی نوا کلب جرنے در صاحب و کلب سو کلب سو پس دہر سنا آزاد او یاد حضن مراد اغا یرا یرا دا ناکامائی سی جنت تا داخل سی من سر خدا فکرو چی خدا پاک کنزویو ازنی چی چیتا جہنم تلاو فا اللہ بلا دغا پریشانی ختمت دغا پریشانی ختمت کامیابی را زمی راو سی ان ربنا بیشکا رب زمانگا چلے لغفور خامخا دیر بخون کلے شکور او دیر شکور او قدردان لے لغفور لعظیم ذنوبنا غفور دے غد غد گناہ ہونے رہتا معاف کرے او شکور قدردان دے لکلیل اعمالنا زمان کا دج اعمال ان قبول کرے اللذی اغلا ترا احلنا چرائی سمنگا دار المقامت اغزید اکامت تا مقامہ مزدلی بیمیر فمانا دے اکامت بانے احلنا اے اسکننا دار الاقامت رہائش را منگتا فدار الاقامت دا جنت پشانتی قیمتی قیمتی بنگلے را ترا کے اور دا جنت پشانتی قیمتی قیمتی رہائش گہونا او حاصل را ترا کے نین فضل ہی دفر مہربان ہے فامل والی منگا دے مستحق نو اور دا ستار الاقامت لا يمسنا فيها كنرتي کے منگتا فيها پدے دار الاقامت نصب فغم ولا يمسنا او نرتی کے منگتا فيها پدے کی لغوب سسکاوت نہ زمیدارک کرے نہ درس کرے نہ تدریس کرے او نہ سے کمرے دکانداری کرے نہ پت کرے نہ لاس کرے ورپسی تقریر والذین آکسان کفروا کفر کرے لهم نار جہنم دے پارا اور جہنم دے لا یغزا علیہم سے تلبنی کولے پدائی باندے دمارک لا یغزا علیہم دل موتی فیبوتو اگر قضان ابراد قضان دل موت مرگ بکن راگی جخلاص کی لیکن دو کم نجات دے لا یغزا علیہم سے تلبنی کولے پدائی باندے دمارک فیموتو چدی مرشی ولا یخفف عنهم او نبشی کمول دوینا من عذابها دا عذاب جہنمنا کذالک دارنگی نجدی بدلب ورکو منگا کل کفور ہر غد کافرتا یا ہر غد نا شکرتا وهم يصرفون فيها او ديبا چغوي فيها قدا جانن کی يقولون ربنا يا رب زمنگا اخرجنا من غباسي دري جاننا تدپارا نعمل صالحا تعملكم من غنيك غير الذي ما في وعد انا كنا نعمل من نقول بدنيا کی بدنيا کی من کفر کر دے من شرک کر دے گناہ کر دے نمنگ دوبارہ پھر من با ایمان دار من بنے کا مال فیقال لهم توبیخا ده زجر او ده توبیخ په طور باندې وته ویل شي چې دوی په مهلت ته ضرورت دی په لومړني مهلت کې تاسو څه کوئ تاسو ته دومره مهلت میراو شو دومره وخت ته میراو شو که پای کې تاسو د خپل اصلاح کولو نه اصلاح کولی شئ نو فیقال لهم اولم نعمركم آیا منگا عمر نو درکڑے تاسو تا ما تمرا زمانہ یتذکر فیه چنسیت حاصلو لشی پائے کے من آسوک تذکرا چنسیت حاصلی یتذکر فیه من ارادت تذکرا چرچا ارادتو کی دنسیت تھی خوص تاسو خوی ارادت نسیت نوا تاسو خوز دیان ہوئی نتاسو تا دوبارہ مہلک پر کولو کے ایس فائدہ نہیں کرے نتاسو تا مہلک ام ملاو او تاسو تا اطباب تے ہدایت ام راغلی و جاءکم النذیر او راغلی او تاسو تا یرون کے پیغمبر فذوقوا فسقط كيف تعذبون ترى فما للظالمين فسنشتري دفار دفن صافو من نصير سوق مددگار اور پس لتم دلیل کی فنفی بشر فلی لمبانی ان الله بیسك اللہ ترى عالم غیب السماوات عالم دے پپدو سجنو داس مانلو باندی والارضی او پپدو سجنو دزمکی باندی غیب دان دا اسمانونو او غیب دان دا زمکی اگر اللہ جل جلالہ لے انہو علیم بذات الصدور بے شکا تا اللہ تعالی عالم تے پخت یا تو دسینو بانے دا پا اصل کی صفت تے ہا موصوف تا مقدر دے انہو علیم بالامور الخفیتی بالامور الخفیتی ذات الصدور فدا سی امور بانے کی اغا خفیلی اغا بالکل سینو والے لی رازون دے دیتی من ورطا دے ترغیب تلی ایمان ورطا رب و طرف تفیل سے اخرجی کہ بیا جا محلتونا غاری لکستا محلت پہ ندینا فائدہ واقعی هو الذي دل تراها ذات جالكم تبردولي تاسو خلائفة الأرض نائبان فزمتكي فمن كفر آجا كفركو فعليه فس فدباني كفره وبال كفر بدده فعليه وبال كفره ولا يزيد الكافرين او نتوا كي كافران لرا كفرهم كفر ددوي عند ردهم فنز رد ددوي باني إلا مقطع مدر فاعتبار غضب باني کافر چې څومره زیات کفر کوي نو دومره ورته خدای زیات غصه کېږي د کافر کفر دا د خدای د غضب د اضافې دپاره ذریعه ده ولا یزید الکافرین او نصیب ورکوي کافرانو لرا کفرهم کفر ددوی په هیڅ شی کې الا خسارا مگر په تاوان کې د کافرانو کفر سره کافران په تاوان په اعتبار سره سیوا کېږي خسران احتیاطي نو په کفر کې هیڅ فائدہ نشته دی دا سراسر تاوان ہی تاوان دی او په ایمان کې نقصان نشته دی دا سراسر ګټه ہی ګټه ده کتش ایمان دی دا هم مفید دی او که ایمان د عمل سره شي هغه بیا نور الی نور دی نو په کفر کې څه ګټه نشته لري او په ایمان کې څه تاوان نشته لري. ورپسې سمرا قل او اے پیغمبر علیہ السلام دوی تا ارائیتم خبر را کئی ما تا شرکاءکم قبارا بشرکان استاذو کی الذین آشرکان تدعونا چبلی تاسو من دون اللہ ما تیوا دل تلانا ارونی اخائی ما تا مطالبہ دلیل اقیدہ اخائی ما تا سشرات اخائی ماذا خلقو کم یو شی پیدا کړل دوی من الارض د ځمکېنه پدمکه کې دوی کم یو شی پیدا کړی غرونه پیدا کړی دي سمندرونه پیدا کړی دي هیټي پیدا کړی دي سی پیدا کړی دي نو که ددی څه مخلوق وي په دی کې خالقیت وي نو بیا صحیح ده ستاسو خبره صحیح ده الله تعالی شریکان دي او که چېرته پدمکه کې څه شی نه پیدا کړی دی خالقان نه دي نو بیا معبودان څنګه شو او یا ځمکې پرېږدئ ام لهم شرکون یا د دوی دپاره څه حصهداري ده چې سماوات په خلق د اسمانونو کې فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې که چېرته اسمانونو کې د خدای سره امداد کړی چېرته یو اسمان به سره پیدا کړی چې تاسو په معبودیت کې د الله تعالی سره شریکان کوئ نو واورئ که نه اسمان پیدا کړي نه ځمکه پیدا کړي نه د اسمان مخلوق پیدا کړي نه د ځمکې مخلوق پیدا کړي او بیا مو ته تاسو آلیه وایي نو دا خالق دی یادې دی ځکه غیر خالق غیر معبود دی خالق معبود دی نو معنا دا دلیل عقلی راته پیش کوي دلیل عقلی پیش کوي او یا څوک کوي دلیل نقلی پیش کوي بیا نو ورپسې مطالبه د دلیل نقلی ام آتیناهم یم نور کړل دوی ته کتابا یو کتاب آسمانی فهم على بينة فضيت لي على بينة فوضاحت باندلي منه ددا كتابنا او كتاب اغا مشتمل لي فسباني فشرك باني شفلاني تا خدا يوائي فلاني تا خدا يوائي فلاني تا خدا يوائي نزاي دي دا اسماني كتابنا شرطا يو باب اخي شرطا يو آيات تي اخي شفلاني تا خدا يوائي شرك اثبات کري نوار پسي نو سره دلیل اقلیت نو سره دلیل نقلیت او شرک سے کئی ددار کیا دے گئی بل این یعیدو ظالمونا بلکی وعدی نکی ظالمان بعضهم بعضی ددوی بعضن دبازو سرا الا غرورا مگر ددو کی دلو بری بار مدرات اغا اصلاف کی اغا ایمد کفر دی اغا شیطانان دی او د بعضن مراد اغا اخلاف کی هغه چې کوم دی نو کارکنان دي او هغه ما تخته تبکله غټ کفار بیا دي د وړو کفارو سره د دوکي هغه داغي وادي ورسره کوي چې کوی تاسو زموږ دپاره شته دی زموږ سفارش به کوي فرشتې به سفارش کوي نکاح به سفارش کوي دانې به سفارش کوي ډنګې به سفارش کوي ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا موږ عبادت هسې اوس پوچه نه کوو دوی به موږ خدای ته ورنږدې کوي نو دا وادي ورسره کوي او حالان کې دا دروغ دي ان په معنا د معنا کې له ما یریدو ظالمونه وعده نه کوي ظالمان بعضهم یعنی بازی کوي بازت د بازو سره الا غرورا مگر د دوکي ورپسې یو لسم دلیل اخلي ان الله بذكر الله يمسك السماوات تین ساتي اسمان لرا والارض او اسمك لرا دثنا انتن حدیما انت ذولا انتن حدیما درا غوردی دونا دروانی دونا نو مو اولی کی په مصدر باندې ان الله يمسك السماوات والارض من الزوال الله ای زوال ته نه پریږدي دا الله تعالی را ټینګ کړی او که الله تعالی ته خپل امساک اوجت کړ نه به اسماني او نه به ځمکې ولکن زالتا او که چرتا زائل شي دواړه فرضن نو ان امسکهما ان په معنا د معنا دیا نما امسکهما ان امسکهما نو محفوظ بنکلی شي دې دواړو لرا من احد یوتن من بعده رسو د الله تعالی نه که الله تعالی د خپل امساک اوجت کړ نو بل هیڅوک نشته دی چې آسمان را ټینګ کړي ازمکه را ټینګ کړي. انه کان حلیما غفورا بے زکا تے اللہ تعالی حلیما حلم والا غفورا او بخون کے نو حلیم دے فوری مواخذہ نہ کئی او غفور دے گناہوں نہ معاف کئی ورپسی بجر وزر وزر تقویم کی دنیا یوم دے کہ دائی خوبا خوا کرتا منو کوڑل پاسا پاسا کمن سا پیغمبر را گئے نمنگ با ایمان لارو زکا پمن کے دے ہدایت صلاحیت دے اہلی کتاب ونم سیوالے زمان پشانت یو امت نکتے چھے زمان پشانت ایسی ادا نہیں پکنے و لیکن کلے چھے پیغمبر را گئے نا دے بالکل تیختا شو روکلا دے دا نفرت مظاہر روکلا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ دَيْ كَسَمُنَا اُبْلَدْ فَاللَّا تَلَا بَانْدِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ فَفَقُوا فَقُوا كَسَمُنُوا اُبْلُوا سَرَا وَلَا بِاللَّا تَلَّا اِن جَاءَنَا نَزِيرٌ لَنَكُونَنَّ أَحْدَى مِنْ اِحْدَى الْأُمَمِ نَا دَيْلِي قُلَ اِن جَاءَهُمْ كَسَرْتَ رَاهِ دُئِسَا نَزِيرٌ يَرَوَرْ كَوْنْكَ لَيَكُونُنَّا نُخَى مَخَائِبَ دُئِ هَهَدَا دِرْ هِدَایَتْ وَلَا مِنْ اِحْدَى الْأُمَمِ دَهَرْيُ اُمَّتُ اُمَّتُنُنَا اضافت استغراقی ہے من احد الامم اے عن جميع الامم بطول امتنا زمان پشانتے دے ہدایت صلاحیت پہ پیو امت کی نشتر ہے نہ پہ یہودو کی نہ پہ نصاراو کی نہ پہ مجوسو کی اور نہ پہ بل جاکے پہ بل جاکے. فلما جاہم فسر کلاچرائی دویتا نذیر یرور کونکے ما زادہم زسیوان قلل دیلرا الا نفورا مگر پیتبار دن افرت بانی زیادہ کی ضمیر نذیر تراجی دے اور دا نفرت دا زیادت نسبت پیغمبر تا تسببن دے حالان کیا پھر خود دے خفل ذاتی ہو پیغمبر خود دانوی چی زمانہ نفرت ہو کئی پیغمبر خود دانوی چی زمانہ تیخت ہو کئی اور خود دے زمان خبر تسکین کئی. ما زادہم نسیوائی نکلل دیلرا الا نفورا مگر پیتبار تسیخت باندی نفور فرارن یا نفورن نفرتن فدوال مانا جاندہ دی داولی دا نفرت مظاہرے ولی اکلا او تیختے ولی اکلا زکا غرور اکلا استکبارن دو وجی دو غرورنا سل اردی پز مککے ومکرس سیئی او دو وجی دو منصوبی ناکارنا مکر موصوف ہے او سید اضافت مضاف الیہ ہے نہ استکبارا فی الارض ومکرا سیئا ومکرا سیئا یو دو غرور دو وجنا او بلا جناکار دو منصوبی دو وجنا زکا دو اسلام خلاف او دو دین خلاف او دو پیغمبر خلاف جناکار دو منصوبی جو رولی نہ اغیب یا حق تا نپری خودل اغیب او توی چتیف تا بوسکے نفرت پا کرے پیغمبر ولیکن آغا ناکار تدابیری کامیاب شوی نہیں ذکر ناکار تدبیر اللہ تعالیٰ کو چاہ الٹا ہوئی کہ سوفی جوڑائی وَلَا يَحْلِقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اَوْ نَلَا جِلِبِ نَاكَارَ تَدْبِيرِ إِلَّا بِأَهْلِهِ مَگر فَأَهْلْ دَامِ بَانِ جو سوکی پنف الامر کے مستحقی نفاغ با میرا سایی نہیں نفضائی دی بانی چید آغا ناکار تدابیر دو وجنہ اسلام تا نقصان نتے اوشہ دی کے تباوش لکه په بدر کې په وفد کې وغیرہ وغیرہ. ولا يحيق هي ولا يلحق نبي وسي ولا ينزل لنا دليل المكر السيء الا باهله ناكر تدبير مگر په اهل نه ناكر تدبير باندې. فهل ينظرون پس انتظار نه کوي لکه چې فما ينتظرون شيئا دیکھ انتظار نہ کہیں اس سے الا سنت الاولین مگر دا قانون دا فقوان و خلقو الا سنت ناسل اس کل اولین مگر دا قانون زمنگا پا فقوان و خلقو پائی کی جمع کم قانون جاری او اغسو انتقام دا اعداؤ دا انبیاء کرام بس دیم دی په انتظام او کله دی دا خیالی چې موږ به تکذیب کوو او موږ به انکار کوو د پیغمبر دشمنی به کوو محفوظ وي نو ای خیالت کو مهارت ځکه د الله تعالی په قوانینو کې تبدیلی نه راځي فلن تجد لسنت الله پس بهرگز نه مومې لسنت الله د پاره د طریقې د الله تعالی تبدیلن څه تبدیلی ولن تجد لسنت الله او څه بهرگز نه مومې د پاره د قانون د الله تعالی تحویلا څه تغییر نہ پکی تبدیلی راضی اور نہ پکی سے تغیر راضی تبدیل اور تحویل ہوئے بتری دے رہے نہ تعویل پکی ہوئی تبدیلا فی ذاتہا تبدیلی پہ اعتبار ذات بدل کا قانون کی کہ قانون دے بالکل بدل اولا تجد لسنت اللہ تحویلا تحویلا عن اوقاتہا دا اوقات لو دینا دا اوقات پہ اعتبار پر پکیم تبدیلی راضی د پیغمبر د دشمن د هلاکت لپاره چې خدای کوم وخت مقرر کړي کوم په اکه وخت باندې ورځي ورپسې تفریح د دنیاوي او دا تنویر د په ماقبل باندې اولم یسیرو آیا دین لیکتلی اولم یسیرو آیا دین لیکتلی فل ارض پزمک کی فینظرو چه دی کتل وی کیف کان عاقبت الذین سرنگ یو انجام دا آکسانو من قبل ان چه پخواد دوی نو دا آدیانو سان جان شو دے دا سمودیانو سان جان شو دے وکانو او اغی اشد منهم دیر سخت دوی نا قوتا فیت بارد طاقت باندی دی دا اغی پلتم باندی نو دید اغیر کشری اشیر او میشار ہوئی دوری وما کان اللہ او ند اللہ تعالی لیو جزہو کیا جزہ کی اللہ تعالی لرا من شے انس شے فی السماوات پرفانو کی ولا فی الارض او نفذ مکتی انہو بیدکا تعالی تعالی کرے کان علیم اندیالیم قدیر او قابل ولو یعاقض اللہ او فترتا مواخذ قول اللہ تعالی انناسا دخلکو بما كتبوا فسبب دعا كده يسكروا فورا نما تركا كموا حذي قولا فورا إذا سبنا قولا فورا سزامي لا بدا نما تركا على زهرها نبو في خد الله تلا فشاد اسمك باني من دابت اندس جاندارنا هس يو جاندار بان نذكر دعام او مراد كنحار ذکر د ذاتی او مراد تن انسانان او یا چې کوم ذکر د ذاتی او مراد تن هر جاندار خدا ولی لشکم المعاصی د وجه د نحوست د گناهونه ذکر د گناهونو د نحوست د وجه نه مکمل الله تعالی ټول ارض ختم کړی ولكن يؤخرهم لكن رسوكي دي لرا الى اجل مسمن تر يوي نيتي مقرر پوري فإذا جاء اجلهم فسر كلا جراشي نيتا مقرر دوي نسا فيجيهم الله الله تعالى بلي تبدول جزا مقدر او يا فإذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون فبل ذلك ترشيب ده او دا ولی په کې څه تدبیر او تاثیر نه راځي ځکه فإن الله کان بعباده بصیرا الله تعالی دې کوي الله تعالی که ټول هر څه معلوم دي په مقرر وخت کې او په هغه د هر ډول مرګ راولي حرکت راولي بیا به الله تعالی د عمل مطابق سزا او جزا ورکوي فإن الله پس دې ځکه الله تعالی چې کان بالعبادی دے پبندگانو قربان دے بصیرا ہدن کے سورہ یاسین مکی سورت تے مصحف عثمانی کی شپت دیرشم اور ترتیب نزولی کی یو سر لیختم دو سورہ جن نرسو اور دو سورہ فرقان نلوان نازل لے رب دی ماسم بل سردار ہے چلوان کی صورت کی تیر شو وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ کمنتا پیغمبر راغے نمنگا تو ٹول امتن کو مقابلہ کے زیادہ ہدایت مستحق ہوئی اور زیادہ ہدایت قبل ان کی ہوئی.